Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 lutego, minęła 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Czy przekonali Putina? Nie wiadomo. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji zakończyli spotkanie z prezydentem Rosji. Odejścia i dymisje ze stanowiskami pożegnać chcą się prezes ZUS-u i szef policji. Setne urodziny Danuty Szaflarskiej w serwisie Trójki. Powstańcza historia wybitnej aktorki. Na początek Moskwa i spotkanie na szczycie w sprawie Ukrainy. Putin, Merkel i Hollande rozmawiali na temat jak najszybszego i pokojowego rozwiązania konfliktu w Donbasie. Rozmowy trwały ponad 5 godzin. Rzecznik Kremla powiedział, że były, i tu cytat, konstruktywne. Dmitrij Pieskow stwierdził, że kanclerz Angela Merkel i prezydent François Hollande opuszczają już rosyjską stolicę, ale rozmowy nad wspólnym projektem będą kontynuowane telefonicznie już w najbliższą niedzielę. Pieskow dodał, że w przygotowywanym dokumencie, który ma umożliwić wprowadzenie w życie ustaleń z Mińska, uwzględniono zarówno propozycje Władimira Putina, jak i prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Do tego spotkania, Putin, Merkel, Hollande wrócimy także w serwisie Trójki o północy. Sejm za ratyfikowaniem konwencji o zwalczaniu przemocy. Głosowanie poprzedziła awantura. Ostre spory kontynuują i publicyści, i organizacje społeczne. Opinię zbierał dziś Grzegorz Maciak. Wprowadzenie konwencji to walka z tradycyjnie rozumianą rodziną i wartościami chrześcijańskimi, mówi Tomasz Królak z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Jego zdaniem posłowie dali się zmanipulować ideologom. Polscy parlamentarzyści podpisują się pod stwierdzeniem, że tradycja, kultura i religia mogą być źródłem przemocy i bez mrugnięcia powieką taką konwencję głosują, to znaczy coś niedobrego się z tym parlamentem dzieje. Ideologię uprawiają ci, którzy mówią, że konwencja jest przeciwko rodzinie, odparowuje Adam Bodnar z Helsinki Fundacji Praw Człowieka. Jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Problem polega na tym, że w praktyce nie działa. Tego dotyczył raport Najwyższej Izby Kontroli, który wykazał, że ofiara zgłaszająca się do policji musi oczekiwać wiele dni na faktyczną interwencję, że ośrodki pomocy społecznej nie wypełniają swojej roli. Według fundacji co roku ponad 150 kobiet ginie z rąk domowych przestępców. 800 tysięcy jest ofiarami przemocy fizycznej. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. W serwisie Trójki odejścia i dymisje ze stanowiskami żegnają się prezes ZUS-u i komendant główny policji. Ten drugi, Marek Działoszyński, rezygnację złoży w poniedziałek. Decyzję tłumaczy ważnymi względami osobistymi, a rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak zapewnia, że nie ma sporu między resortem a komendantem. Cały czas ze sobą współpracujemy, także również zmiana na stanowisku komendanta głównego policji będzie bardzo szybka i na pewno będziemy o tych szczegółach mogli już w poniedziałek poinformować. Z kolei prezes ZUS-u podaje się do dymisji, bo jak twierdzi, wypełnił swoją misję. Zbigniew Derdziuk tłumaczy, że jego decyzja nie jest związana z budzącymi kontrowersje przetargami na system informatyczny czy zakup drukarek. Nie ma także związku z ostatnim raportem Najwyższej Izby Kontroli. Wszystkie zalecenia z tych raportów są realizowane. Przejęliśmy prawa autorskie. System jest sprawny, niezawodny, więc tutaj nie ma takiego związku w tym zakresie. Sprawy drukarek są wyjaśniane. Sąd orzekł, że nie było zmowy. Rzeczniczka rządu zapowiedziała, że premier przyjmie dymisję Derdziuka po zakończeniu marcowej rewaloryzacji rent i emerytur. Na koncie ponad 100 ról filmowych i teatralnych, w metryce 100 lat. Aktorka Danuta Szaflarska obchodzi setne urodziny, a do świętowania jubileuszu tej ciągle aktywnej zawodowo gwiazdy zachęca także Muzeum Powstania Warszawskiego, bo Danuta Szaflarska brała udział w powstaniu. Fani artystki mogą wyrazić swój szacunek na profilu facebookowym, do czego zachęca Jakub Król z muzeum. Danuta Szaflarska obchodzi swoje urodziny podwójnie. Urodziła się 6 lutego, ale w wyniku bałaganu wojennego w dokumentach ma wpisaną datę 20 lutego, więc my naszą akcję też rozciągamy na 2 tygodnie, od 6 do 20 lutego. Zachęcamy przede wszystkim internautów do wirtualnego przyjęcia urodzinowego Danuty Szaflarskiej. Można tam się zapisywać na naszym profilu na Facebooku, przynosić ze sobą prezenty, zapraszać znajomych, no i tworzyć społeczność wokół tego wydarzenia. Danuta Szaflarska w powstaniu była łączniczką, ale przede wszystkim grała, dodaje Katarzyna Utracka, historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego. W 1942 właściwie już związała się z konspiracją warszawską. Występowała właśnie w teatrze podziemnym. Próby organizowano w prywatnych mieszkaniach, również pokazy. To wszystko było tajne. No i oczywiście, kiedy wybuchło powstanie warszawskie, razem z mężem Janem Ekierem, stwierdzili, no, że włączą się w to powstanie. Oczywiście nie z bronią w ręku, ale występowali dla publiczności. Muzeum Powstania Warszawskiego zaprezentuje także na swoim profilu wyjątkowe materiały o życiu i twórczości Danuty Szaflarskiej, m.in. niepublikowane fragmenty wywiadu o jej udziale w powstaniu i konspiracji. To był serwis Trójki. Sportowe podsumowanie dnia. Adam Malecki. Jerzy Janowicz, podobnie jak w zeszłym roku, awansował do półfinału turnieju w Montpellier. Polski tenisista dość niespodziewanie pokonał wyżej notowanego Francuza Gilles Simona 6-2 i 7-5. Kolejnym rywalem Janowicza będzie jutro Portugalczyk João Souza. Także jutro w Krakowie rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat dla polskiego tenisa. Nasze reprezentantki zmierzą się z Rosją w pierwszej rundzie Grupy Światowej Pucharu Federacji. Pierwsza na kort w Kraków Arenie wyjdzie Agnieszka Radwańska. Jej przeciwniczką będzie Swietlana Kuzniecowa. Polka liczy na gorący doping polskiej publiczności. Cieszymy się z tego, że wreszcie gramy u siebie w domu, tutaj na własnej hali. To na pewno jest różnica, tym bardziej, że grać w Polsce na pewno mam bardzo mało okazji. Jedny jest turniej w Katowicach, który jest od niedawna. A jeżeli chodzi o same mecze, na pewno jest różnica taka, że nie gra się dla siebie, tylko dla kraju, dla drużyny. Emocje mogą być większe, tym bardziej, że z tego co wiem, stadion będzie pełny i 15 tysięcy osób będzie kibicować. W drugim sobotnim singlu Urszula Radwańska zagra z Marią Szarapową. W niedzielę rozegrane zostaną kolejne dwa single i debel wygra drużyna, która zdobędzie 3 punkty. W narciarstwie alpejskim reguły są nieco prostsze. Trzeba jak najszybciej zjechać na nartach ze stromej góry. Łatwo się mówi. Dzisiaj na Mistrzostwach Świata w Beaver Creek prawdziwy kunszt w zjeździe zaprezentowała Tina Maze. Słowenka zdobyła złoty medal. O 0,02 sekundy wyprzedziła Austriaczkę Annę Fenninger, a trzecie miejsce zajęła Szwajcarka Lara Gut. Marcin Szafrański, dziennikarz Eurosportu, mówi, że Maze zasłużyła na medal. Najbardziej agresywną linią przejechała Tina Maze. Potem straciła na kolejnych pomiarach czasu w stosunku do Fenninger, ale te 0,02 no może mówić o szczęściu, a Fenninger może mówić o pechu. Lepszym wyrachowaniem toru jazdy na górnych bramkach tej stromej ścianki wygrała Maze. Maze wcześniej zdobyła także srebrny medal w supergigancie. My też mamy narciarskie powody do radości. Srebro w supergigancie na Uniwersjadzie zdobyła Karolina Chrapek. Na stokach w Sierra Nevadzie zwyciężyła Norweszka Christine Fausa Asberg. W hokeju na lodzie reprezentacja Polski gra w Toruniu w turnieju Euro Ice Hockey Challenge. Nasi pokonali po dogrywce Ukrainę 6-5. Jutro zagrają z Węgrami. Polskie hokeistki na trawie za to przegrały w Lipsku z Niemcami 1-2. Był to ćwierćfinał halowych Mistrzostw Świata. Polki będą rywalizować o lokaty od 5 do 8. Ich kolejnym rywalem będzie Białoruś. I jeszcze na koniec rugby. Rozpoczął się Puchar Sześciu Narodów, czyli nieoficjalne Mistrzostwa Europy. W wielkim starciu na Wyspach Brytyjskich Walia grała z Anglią. Anglia wygrała 21-16. Jutro Włochy zagrają z Irlandią, a Francja ze Szkocją. Zimna noc, od minus 7 do minus 3 stopni, jeszcze zimniej w Zakopanem, ta minus 11. Jutro na południu pogodnie, w centrum więcej chmur i śnieg, a na północy deszcz ze śniegiem, od minus 3 stopni na południu do plus 3 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W dalszym ciągu w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Znowu Gorzów, Poniatowa, Radomsko, Gniezno. Nadstawiam ucha z Iłży. Olga napisała. Świdwin, Barcin, Rzecznica, Jarosław, Zofii Pole. Chyba pierwszy raz. Albo się Kasia zameldowała, albo my pierwszy raz o tym czytamy. Zofii Pole, gdzie to? Starachowice, pozdrawiają. Poznanie-Życe, Gniezno, pierwsza stolica Polski. No oczywiście. Lubin, Fairford, Porto, Portugalia, oczywiście. Wojtek stamtąd. Witamy bardzo serdecznie. Łódź, Kraków, Sztokholm, Ogrodzieniec, Warka, Wrocław, Westfalia, Dringenberg. Wo ist das genau? Dringenberg. Gdynia, Bristol, Middletown, Connecticut, Nowa Anglia, Andy stamtąd właśnie. Sulechów, Mała Moskwa, czyli Legnica. Okej. Okay. Sopot, Bałtyk, Toms River, USA, Zimny Rzeszów, Okehampton, dobrze przeczytałem. Grzegorz stamtąd właśnie. Rybnik, Nowy Tomyśl, Poznań, Brzesko. Zapraszam na nasz ofensywny Facebook, tam cały czas można podpisywać listę obecności. No a u nas... Off Klasyka. Tak, on i oni skończyli pierwszą godzinę, on i oni zaczynają drugą godzinę. Tomek Lipiński, wkrótce jego nowa płyta, sygnowana imieniem i nazwiskiem. No i mam nadzieję, że też i przy okazji porozmawiamy i pogramy podczas obsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tilt z klasyki. Szare domy w szarym mieście, w szarych domach, w szarym budzie, szare komórki toną w szarej łudzie, szare myśli, szare twarze, szara rasa, szara masa, monotonne szare życie, beznadziejna szara trasa. Bo to czyściec szary, to życie ma smak kary, tu jest samo dno, tu widać całe zło. Szary błękit nieba, szara wielki czerwień flag, szara beznadzieja, szaro, szaro, szaro tak. Mijają szare dni, kolory bledną, szarym, szarym ludziom jest już wszystko jedno. Bo to czyściec szary, to życie ma smak kary, tu jest samo dno, tu widać całe zło. Tak. Nie pamiętam już od jakiego czasu, namawiam go i przy okazji nie tylko jego, namawiam kogoś, żeby się w końcu ktoś na to zdecydował, żeby ukazała się porządna, płytowa antologia dokonań Tomka Lipińskiego, zespołu Tilt i tego wszystkiego, co zrobił, bo cały czas mi się wydaje, że to wszystko, ten dorobek dotychczasowy artysty w jakiś dziwny sposób pozostaje nieuporządkowany i nieskatalogowany w jednym miejscu. No a przecież to są rzeczy podstawowe. Tilt, Szare koszmary, a wkrótce Tomek Lipiński ze swoją płytą również i w ofensywie. Tymczasem 13 minut po godzinie 23 w ramach Orlen Warsaw Marathon w ubiegłym roku witaliśmy ten zespół i odmienialiśmy nazwiska chłopaków i nazwę tego zespołu w różnych przypadkach. No, po roku mogę powiedzieć, że trochę się zmieniło, chociaż jeszcze oni, głównie oni, czekają na tą ostatnią kropkę na i żeby wydać płytę. The Freuders, witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Cześć. To, żeśmy się nabiegali, najeździli, nagrali. Znaczy nie było tego aż tak bardzo dużo, ale jednak były to rzeczy, no tak mi się wydaje, ważne z wami. Było tego sporo, naprawdę. Spotykaliśmy się w różnych miejscach w Polsce. Od północy do południa, jak pamiętasz. Było dla nas niesamowite doświadczenie. Ach, długo by wymieniać te wszystkie poszczególne wydarzenia, które miały miejsce dla nas, dla zespołu po tym pierwszym naszym maratonie. Mhm. Chociażby męskie granie, na którym się spotkaliśmy później dwukrotnie. Nowe męskie granie i później koncert w Chorzowie. Dokładnie tak. Pamiętam jak dziś. Niesamowite wydarzenie, jeśli chodzi w ogóle o coś takiego, co może dać coś dobrego dla zespołu, który chcąc nie chcąc cały czas początkuje i tak jak powiedziałeś, brakuje jeszcze cały czas tej kropki nad i, do niej pewnie przejdziemy w tak zwanym późniejszym czasie. Mhm. Dużo by mówić naprawdę. To znaczy, ja nie chcę jakoś tego sztucznie podbijać, czy stwarzać wrażenia, że teraz no, musicie mówić, żeby to tak było kompatybilnie, tak? Ale wyobrażam sobie, jeżeli się mylę, to bardzo proszę o korektę, ale wyobrażam sobie, że Orlen Warsaw Marathon i fakt pojawienia się wśród tych tysięcy ludzi na ulicach Warszawy, w dziwnych okolicznościach, bo to tak, ani pora dnia za bardzo koncertowa, no bo niedziela, tak, i to jeszcze przed południem. No przez ileś tam minut, czy nawet godzin niektórzy grali, niektórzy mówili, że to były najdłuższe koncerty, jakie kiedykolwiek zagrają, bo zdarzało się i po 6 godzin granie podczas tej imprezy. No ale jednak i my powiedzieliśmy o tym i zaczęliście się coraz częściej pojawiać i zespół określiliśmy karateków swego czasu? Braterski. Braterski zespół Karate Freestylers też się pojawił, oni wydali już swoją płytę. Wy w dalszym ciągu czekacie, ale dobre było to, że można było was chwycić po tej imprezie, po Orlen Warsaw Marathon i pokazać gdzie indziej, na przykład na męskim graniu. Czy rzeczywiście to tak było, że ten maraton was katapultował w świat? Tak. Tak, my nabraliśmy przy nim niesamowitego rozpędu, dał nam niesamowitego kopa. Pojawiliśmy się wtedy w miejscach, kiedy staliśmy na scenie, kiedy do tej pory wcześniej staliśmy za barierką. Między innymi Męskie Granie, między innymi później na przykład festiwal Sundrive, który ja bardzo mile wspominam, bo odbywał się w miejscu, które odpowiada w jakiś sposób tam mojemu poczuciu estetyki, akustyki i wszystkiemu, co możliwe. Zaczęło się po prostu dużo dziać i nabraliśmy takiego rozpędu, dostaliśmy po prostu kopa, który zmotywował nas jeszcze bardziej do tego, żeby podzielić się z innymi naszą muzyką. Panowie, jak wspominacie sobie trasę, muszę o ten maraton zapytać, bo no, gdzieś tam krążymy wokół tego tematu. Jeżeli z tego powodu się po raz pierwszy pojawiliście tutaj, to niech to będzie jakiś fajny ciąg dalszy. Jak pytam o maraton, to jakie głównie macie obrazki przed sobą, przed oczami? Biegających Spartan przede wszystkim. Dokładnie tak. Ja jeszcze... I ludzi, którzy bardzo żywiołowo reagowali w pewnym momencie, zwłaszcza kiedy graliśmy CSI, który graliśmy też w Chorzowie. Aha. W Chorzowie otwieraliśmy tym numerem koncert i widać było, że ludzie, którzy byli już na etapie wycieńczenia, znajdowali w sobie jakąś taką, nie wiem, dodatkową cząstkę energii, która ich tak popychała jakby do przodu. Także co jest ważniejsze z waszej perspektywy? Świetne. Że się towarzyszy na takiej trasie ludziom, którzy, no powiedzmy sobie to szczerze, no to jest jakiś wysiłek konkretny. 42 kilometry. Czy ważniejsze jest granie dla tych, którzy prowadzą? Czy ważniejsze jest granie dla tego ostatniego, który gdzieś tam sobie dobiega po kilku godzinach? No, przede wszystkim granie dla wszystkich, bo to my byliśmy tam dla nich, a nie oni dla nas. I to było super, że jakby widzieliśmy tych, którzy biegli na początku, to byli jacyś totalni zawodowcy, tak? No, maraton w 2-3 godziny to jest jakiś w ogóle kosmos, tak? Ale byli ludzie, którzy przystąpili do tego tylko po to, żeby sprawdzić samych siebie i jeśli mogliśmy im w jakikolwiek sposób pomóc tym, że ich jakoś zagrzewaliśmy do boju, to jakby czapki z głów dla nich, tak? Znaczy zrozumiałe były kamienne twarze na przykład u zawodników, u reprezentantów Etiopii, którzy prowadzili w tym maratonie. Bo ja to cały czas powtarzam. Czy na trzecim, czy na 37 kilometrze, który był zlokalizowany przy Trójce, oni raz, że biegli w tym samym tempie, w którym zaczynali na 37 kilometrze i mieli taki sam wyraz twarzy. To znaczy oczy wpatrzone tylko przed siebie, meta. Gdzieś tam dalej była meta. To było niezwykłe zupełnie. Ja ich nawet nie zauważyłem, tych, którzy biegli na początku, ale jeśli chodzi o to, co zostało mi w głowie po tym maratonie, to, że niektóre nasze numery graliśmy napędzani ich energią w takim tempie, że ja bym nie był w stanie osobiście powtórzyć tego szybkiego tempa jeszcze raz, chociażby w sali prób, czy na jakimkolwiek innym koncercie, albo nawet jakbyśmy zmienili stylistykę na granie cięższe z podwójną stopą i ze wszystkimi innymi napędzaczami. Przez chwilę myśleliśmy, czy to nie Behemoth, ale... wiecie co, to są fajne rzeczy, że przy okazji gdzieś tam takiej imprezy, która no do tej pory przynajmniej z muzyką nie miała wiele wspólnego, podpatruje się wzorce na tych ogromnych maratonach, gdzie jest kilkaset tysięcy ludzi, którzy i biegną, i oglądają, i podpatruje się to, jak wygląda to zaplecze artystyczne, można to przeszczepić na nasz grunt i okazuje się, że jakoś specjalnie, też nie będę podbijał piłeczki w sposób sztuczny, bo po co, ale jakoś specjalnie nikomu to nie przeszkadzało. Co więcej, bardzo często odbieraliśmy takie głosy, bardzo często, że fajnie, że ktoś przyjechał, rozstawił sprzęt, był tam dla nas i dzięki temu mogliśmy, no nawet nie wiem, no nawet nie dobiec jako jedni z czołowych biegaczy, tylko po prostu z tymi zespołami, z tymi artystami i posłuchać muzyki, i czasami się powygłupiać, przybić piątki, cokolwiek. To było ważne dla tych ludzi. No a u was akurat było to bardzo pozytywne, że jeszcze był efekt późniejszy, artystyczny, ważny, nie? Że gdzieś się zespół pojawił. Zdecydowanie. Nowe Męskie Granie to było niesamowite przeżycie i może powiem nieskromnie, ale dla mnie to był nieco lepszy koncert niż ten w Chorzowie, tak szczerze mówiąc. Mhm. Nie wiem, z czego to wynika, bo Chorzów też był niesamowity, jakby cała energia tego miejsca, zwłaszcza, że to, ta scena była większa, ale sam koncert w Sopocie wspominam naprawdę jako coś niesamowitego, kiedy grało się dosłownie twarzą w otwarte morze. To było coś niesamowitego. Nie miałem jeszcze grać tych numerów. Tak, a z Jackiem graliśmy dosłownie tydzień, bo mieliśmy jakieś tam drobne roszady w składzie i Jacek pojawił się u nas praktycznie na tydzień przed graniem w Sopocie. Zagraliśmy może 2-3 próby i okazało się, że powstała taka chemia i takie zgranie, że poleciliśmy po prostu na tej fali. Zagraliśmy jeden koncert w Eufemii, dzień później chyba w Chmurach. W Chmurach, racja. I dosłownie po tych dwóch koncertach wyszliśmy w Sopocie i naprawdę miałem wrażenie, jakbym z Jackiem grał co najmniej od 5 lat. Także to było niesamowite. Co było jeszcze niesamowite w graniu, wtedy na Nowym Męskim Graniu w Sopocie, to, że grało się do otwartej przestrzeni morza. A Sopot, Gdańsk czy Gdynia to jest osobiście moje miejsce na ziemi i ja już totalnie zrobiłem się miękki, jak wyszedłem na tak wielką scenę. Miałem do dyspozycji taki, a nie inny sprzęt. Robiłem swoje i patrzyłem jeszcze w takim fajnym dniu na to morze. Niech was to katapultuje, ten maraton, jak najdalej, chłopaki, z jak największym szwungiem, z jak najlepszym efektem. Bardzo dobre jest to, że co jakiś czas, znaczy inaczej, że od tamtej wczesnej wiosny 2014 niespecjalnie dajecie o sobie zapomnieć. Bardzo proszę mnie niepokoić wszelkimi SMS-ami, komórkami, czy czymkolwiek, czy przesyłaniem utworów, to by było najfajniejsze. Komunikat w świat, który chcemy wysłać dziś, jest taki. Zespół The Freuders chce wydać swoją debiutancką płytę. Jeśli ktoś ich słyszał wcześniej, jeśli ktoś ich usłyszy dziś, to jeśli będzie miał takie możliwości i stworzy im takie warunki, pomyśli sobie, spróbujmy, to po prostu niech to zrobi, bo to naprawdę ludzie z otwartymi głowami, bardzo otwartymi głowami. Co to jest, co przynieśliście? To są single, to jest single. Maciek, który... dlaczego nic nie mówisz? Ja pilnuję, żeby dobrze mówili po prostu. Maciek nam napisał scenariusz przed wywiadem i sprawdza, czy się wszystko zgadza. Tak, logotypem naszym jest. Tak, dokładnie. Przynieśliśmy do radia dzisiaj single. To jest element numerów, które zarejestrowaliśmy jeszcze w zeszłym roku. Zarejestrowaliśmy 14 utworów. Te dwa utwory są w tym momencie, można powiedzieć, że w wersji finalnej, tak? Nie boimy się tego przyznać. Miksowane jeszcze na kolanie w samochodzie dzisiaj, jak jechaliśmy. W samochodzie miks. A to ciekawe. Okej. Okay. Nie, no, oczywiście żartuję, ale w sumie można by to tak powiedzieć, że ten miks był takim rzutem na taśmę. Co nie znaczy, że zły. Co nie znaczy, że zły, bo rzeczywiście sporo ślęczyliśmy na tym i przede wszystkim panowie zaprzyjaźnionego z nami studia z Dizzy, którzy dużo serca i też potu włożyli w to, żeby z nami cały album zarejestrować i też przygotować. A to, tak jak wspomniałeś, czego szukamy w tym momencie, to w dużej mierze kogoś, kto uwierzy w to, że ten materiał jest na tyle dobry, że go po prostu wydać i pójść z nim w świat. Bo oczywiście możemy to zrobić własnym sumptem i oczywiście jeśli nie znajdzie się nikt, kto uwierzy w ten materiał i powie, że okej, słuchajcie chłopaki, podaję wam rękę, spróbujmy razem, zróbmy coś, to i tak pewnie wydamy ten materiał sami. Natomiast chcielibyśmy spróbować mimo wszystko znaleźć kogoś, kto uwierzy też w nas, tak? Kto stwierdzi, że to, że spotykamy się na próbach, że gramy koncerty, że widzimy ludzi, którzy żywiołowo reagują na to, co robimy, że to nie jest tylko nasze wyobrażenie, tylko że to jest też po prostu kwestia czyjejś wiary. Może to jest aż strasznie górnolotnie zabrzmiało, ale słuchajcie, tak to widzę. Weźcie ten tekst na okładkę albo do książeczki płyty, naprawdę. To będzie musiał być duży format tej okładki, bo może się nie... Dobrze mówi, bardzo dobrze mówi, ale to nie, to jest kredo, to jest to, o co chodzi. Zostawiam to, kradnę wam to pudełko i tę płytę, na razie w takiej formie jeszcze roboczej, ale utwory, skoro zostały tak zmiksowane w takich warunkach, to ja bardzo się z tego cieszę, dlatego że Ofensywa musi sprzyjać takim właśnie produkcjom. Oczywiście cały czas gdzieś tam żartujemy z tej produkcji, ale to jest ważne, bo emocje się liczą przede wszystkim, a nie cyzelowanie. W związku z tym zostawiam to sobie na później. Za teraz już bardzo wam dziękuję. Jak będzie płyta albo jak będzie podpłytę, bardzo proszę mnie o tym powiadomić. Znowu damy tutaj czadu. Okej. Okay. The Freuders. Dzięki. Seven Sins? Seven Sins. A polecą dwa? Tak. Najpierw Seven Sins. Seven Sins. Dobrze, to Seven Sins. Listen to her silence, walking through her empty room, breaking my resistance, in mirror of a blood on floor, so you, what if I, should I still pretend, what if I, just start another myself, this glory is coming from desecration of our thoughts, our sins, our Seven Sins, zespół The Freuders. Premierowo dziś, w związku z tym, że obiecaliśmy, że dwa utwory obok siebie, znaczy obok siebie, no z małą przerwą na studio, no to teraz ten drugi. Against. Taki ma tytuł. spread a cover line. Just lay down. Just lay down. Just celebrate a week and try and perform. Kill your fates upon a week and try and perform. Through this night, just celebrate a week and try and perform. Kill your fates. Tu sobie jeszcze z Freudersami rozmawiamy. A to koniec utworu Against. Seven Sins w wersji studyjnej i Against, bo właśnie mi zespół przypomniał, że Seven Sins już kiedyś było prezentowane na antenie Trójki, tylko że w wersji koncertowej z męskiego grania. No ale mamy studio, mamy wersję studyjną, będziemy się tymi utworami posługiwali. Seven Sins, Against i proszę jeszcze raz zapamiętać tę nazwę, to po raz kolejny to mówię, The Freuders, zwłaszcza do tych, którzy być może zastanawiają się, jaki fajny, rockowy, gitarowy, z pomysłem polski zespół wydać. No to podajemy jak na tacy The Freuders. Tymczasem za 27 minut północ Orlen Warsaw Marathon. Wracamy do tematu i wracamy do nowych, młodych, których witamy na ofensywnym i sportowym pokładzie. Chopin Died. Tak brzmi nazwa kolejnych. We're not supposed to.

I escaped the cabin on my four legs. Howling the moon right for violent days. I spread the terror, bitten and biting. Killing, screwing, bleeding and fighting. No one could really hold me back, but they finally got me in the railroad track. So someday it will all fall apart. It will get to your soul and kill your heart. Your friends will let you down. Love was a plastic crown. So better live this town where you still can. So listen, sir, I ask politely. I'm not a real dog, it's barking and biting. I swear I can't control my rage. Yeah, so let me out of this fucking cage. So let me out of this fucking cage. So let me out of this fucking cage. I was just 33 with lazy hands, just beating my wife and pissing my pants. Takie określenie mi się na tą muzykę przyplątało. Chore i fajne jednocześnie. Neil Cassady and the Fabulous Ensemble. Wolf is just drunk. Proszę zwrócić na nich uwagę. Myślę, że nie jeden chleb będzie z tej mąki. O! Za kwadrans północ w ofensywie dawno nie słuchaliśmy zespołu The Sun Litter. Jestem sam ciekawy, co u nich słychać. Thank you. Sunlit Earth. Chłopaki, odzywajcie się nieco częściej. Za 11 minut północy, jeśli chodzi o starych, dobrych znajomych ofensywy, ciekawe co u Maurycego. Morycy Zimmerman, czyli Muric LVD. No to jeszcze coś, jeszcze jeden utwór w ofensywie na dziś i to będzie utwór w ramach kącika biało-czarnego. Niby oczywiste, ale z drugiej strony podobno przez radio, to radio zawsze słychać takie piosenki lepiej, nawet jeżeli słychać je po raz wtóry. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, pa, pa. Transparency was the end of